Trójka. Program trzeci. Every sight and every sound.

Program trzeci. set DJ-ski w Trójce powoli dobiega końca. Playlista znajdzie się na trójkowym profilu na Facebooku tuż po audycji. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za dziś, do usłyszenia. Thank you. Trójka.